เมื่อก่อนโน้นคุณนุกูลเนี่ยปฏิเสธเรื่องกรรมเข้าใจตามประสาคนขาดสติไปว่าเป็นของงมงายไร้เหตุผลเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้ต่อเมื่อเวลาผ่านไปตัวเลขของอายุก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวความคิดของแกก็เปลี่ยนไปเหมือนกันแกหันเข้าศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารซึ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วแกจะต้องศึกษาไม่ให้พลาดยิ่งเมื่อเหตุอุบัติเรื่องของกรรมมาเกิดเข้ากับตัวเองแกก็ยิ่งเชื่อแน่ว่ากรรมนั้นมีจริงเรื่องเกิดเมื่อปีพ.ศ.2530ตรงกับเดือนเมษายนที่ทำงานของคุณนุกูลเนี่ยมีโอกาสต้อนรับผู้ร่วมงานคนใหม่เป็นผู้หญิงชื่อสุดาเธอใหม่สำหรับที่นี่แต่ว่าเก่ามาจากที่อื่นเธอมาด้วยการขอโยกย้ายจะด้วยเหตุผลว่าใกล้กรุงเทพสะดวกสบายต่อการหาความก้าวหน้าหรือความมั่นคงในชีวิตราชการเพราะว่าใกล้เจ้านายก็เป็นได้ราว3เดือนที่คุณนุกูลได้สนิทสนมกับสุดามากจนเพื่อนร่วมงานต้องเตือนคุณนุกูลก็บอกว่าไม่มีอะไรเธอมีครอบครัวแล้วมีลูกคนหนึ่งห้องทำงานอยู่ใกล้กันก็ทำให้มีโอกาสคุยกันบ่อยขอบคุณนะที่เป็นห่วงกระนั้นก็เถอะเพื่อนร่วมงานก็ไม่วายเตือนอยู่เสมอนี่มีเสียงเล่าในทางไม่ค่อยดีสำหรับผู้หญิงคนนี้นะดูเหมือนว่ามีปัญหาถึงขนาดอายเขามากชนิดทนดูหน้าคนที่ทำงานเดิมไม่ได้แล้วก็เลยขอย้ายมาอยู่ที่นี่คุณนุกูลก็ให้คำตอบทำนองเดียวกับหนแรกก็ดูกันไปก่อนนะคนเขาคงจะพูดไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่าผมดูเธอก็มีอัธยาศัยดีทีเดียวครับเวลาล่วงเข้าอีกเดือนเธอก็เข้ามาคุยที่บ้านพักคงจะมีเรื่องพิเศษมาปรึกษาเพราะว่ายามว่างจากงานปกติก็ได้คุยกันอยู่แล้วพี่หนูกลุ้มใจจังเลยเห็นพี่สนิทกับเจ้านายแล้วหนูอบอุ่นแทนท่านพูดถึงพี่ทุกครั้งเลยเมื่อมีโอกาสพบท่านคำชมเนี่ยหนูได้ยินจนปลื้มใจแทนตอนนี้หนูไม่มีใครอ่ะแฟนก็อยู่ไกลเหลือเกินต้องใช้เงินมากลูกก็จะต้องเข้าอนุบาลหนูพูดกับพี่ตรงๆเลยนะหนูอยากได้บ้านพักพี่ลองช่วยเปรยๆกับเจ้านายแทนหนูได้นะหนูจะจดจำบุญคุณของพี่ไปตลอดปกติแล้วคุณนุกูลก็ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นทุนเดิมอยู่เมื่อมาเจอเข้าอย่างจังกับสุภาพสตรีต้องเดือดร้อนอย่างนี้มีเหรอที่แกจะปฏิเสธแล้วก็อีกนั่นแหละแกก็รู้เต็มหัวอกหัวใจถึงความตระหนี่เรื่องบ้านพักของเจ้านายด้วยเหตุผลง่ายๆว่าไม่ไว้ใจคนง่ายเกินไปต่อเมื่อได้ฟังเหตุผลนานาประการจากคุณนุกูลเรื่องบ้านพักของเธอที่มีปัญหาก็เลยหมดไปบ้านพักของสุดานี่ไม่ห่างจากบ้านของคุณนุกูลนักก็เลยเพิ่มความรักใคร่นับถือกันมากขึ้นโดยการแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนมนมเนยก็สุดแล้วแต่จะมีทุกวันสุดสัปดาห์สามีของเธอจะมาเยี่ยมทั้งสองคนก็ต้องรีบกุลีกุจอนำของฝากมาส่งให้ถึงบ้านความดีของคุณนุกูลนี่เธอพรรณนาซะยืดยาวให้สามีฟังต่อหน้าคุณนุกูลเพื่อให้คุณนุกูลได้เป็นปลื้มไปอย่างนั้นเองคำพูดอันแสนหวานที่ได้ยินเป็นประจำก็คือพี่รู้ไหมว่าหนูรักแล้วก็นับถือพี่มากที่สุดเลยถ้าหนูศรัทธาใครนะหนูจะรักจนชั่วชีวิตเลยล่ะแล้วด้วยประโยคคล้ายๆกันอย่างเนี้ยอีกมากมายที่สุดสามีของเธอก็ได้ย้ายมาทำงานในจังหวัดใกล้กันสะดวกไม่ต้องค้างคืนเดินทางไปทำงานเช้าเย็นกลับก็คุณนุกูลอีกนั่นแหละช่วยวิ่งเต้นเข้าหาเจ้านายเหมือนเมื่อครั้งขอบ้านพักให้พูดถึงฐานะครอบครัวเธอก็จัดเข้าระดับกลางขั้นต้นมีสาวรับใช้คนหนึ่งรถยนต์นั่งส่วนตัวกลางเก่ากลางใหม่คันหนึ่งคุณนุกูลก็แสดงความยินดีกับครอบครัวของเธอเมื่อมีโอกาสวันหนึ่งสุดาก็พูดกับนุกูลว่าพี่หนูอยากเห็นพี่มีความสุขพี่น่าจะมีรถขี่สักคันนะเพื่อเสริมบุคลิกตัวเองนะพี่ปกติพี่สมาร์ทอยู่แล้วถ้าได้รถมาเสริมยิ่งจะดูดีขึ้นใหญ่คุณนุกูลก็พลอยบ้ายอไปกับคำหวานที่เธอหยอดเพื่อนน้องแฟนหนูนะเขาจะขายรถเขาเป็นครูนะพี่ หนูไปเห็นมาแล้วยังชอบใจเลยแล้วก็นึกถึงพี่ทันทีราคาไม่แพงพี่น่าจะลองไปดูคุณนุกูลก็ตกลงใจไปดูรถคันที่ว่าเมื่อพลบค่ำของวันถัดมาสองสามีภรรยาอาสาเอารถที่บ้านไปโดยไม่คิดค่าป่วยการใดๆทั้งสิ้นมัทุรสวาจาอ้อยอิงเข้าหูคุณนุกูลตลอดทางที่เดินทางไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่แฟนหนูนะเขาเป็นเรื่องรถเราไปตอนเย็นอย่างเงี้ยกำลังสบายเลยอากาศไม่ร้อนเรื่องซื้อรถเรียบร้อยภายในเย็นวันนั้นความที่กลัวจะไม่ได้รถมานั่งขับคุณนุกูลก็เลยมัดจำเข้าไป1,000 บาทหลังจากนั้น3 วันแกก็วิ่งเต้นยืมเงินพี่เขย80,000 บาทจะรีบนำไปจ่ายให้เขาพี่เขยก็พูดเตือนสติพี่ว่าทิ้งเงิน1,000ดีกว่ามาเสียเงิน10,000ตอนหลังนะคุณนุกูลฟังชนิดหูทวนลมเพราะใจบอกตัวเองทุกวินาทีว่าต้องซื้อต้องซื้อคนที่แนะนำรู้จักกันไว้ใจได้แกก็ยิ้มให้พี่เขยแทนคำตอบขอบคุณในความห่วงใยวันนัดจ่ายเงินคุณนุกูลจำได้เวลา2 ทุ่มเสร็จที่บ้านของเจ้าของรถ80,000 บาทที่แกต้องจ่ายตามราคารถที่ตั้งไว้คือ87,000 บาทก็สุดานั่นแหละเป็นธุระต่อรองราคาค่างวดเรียบร้อยไม่มีที่ติทำเอาคุณนุกูลปลื้มใจเหลือจะพรรณนาเพราะได้มิตรดีเป็นมิตรแนะนำประโยชน์ซะด้วยคุณนุกูลก็ลงมาดูรถข้างล่างสุดาก็ยังคงคุยกับภรรยาเจ้าของรถตามประสาผู้หญิงที่มีเรื่องจะต้องคุยกันเยอะซึ่งก่อนที่คุณนุกูลจะลงมาเธอก็พูดบอกว่าเดี๋ยวพี่ลงไปก่อนนะหนูจะปรึกษากันเรื่องขายที่ดินเดี๋ยวหนึ่งแล้วจะรีบตามลงไปเวลาล่วงเลยไปหลายเดือนนับแต่รถเป็นเอกสิทธิ์ของคุณนุกูลครอบครัวของเธอก็ชักห่างบ้านคุณนุกูลวันละนิดวันละหน่อยและท้ายที่สุดก็ไม่ใครได้สังสรรค์เสวนากันประกอบกับคุณนุกูลไม่ค่อยจะมีเวลาเพราะว่ารถเจ้ากรรมเอาไปกินหมดเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวซ่อมเงินก็ร่อยหรอลงทุกทีต้องใช้อย่างมีคุณค่าถึงจะชนปลายเดือนเงินสวัสดิการที่กู้มาครึ่งแสนก็เอาไปใช้หนี้พี่เขยช่วงนี้เองที่คุณนุกูลเริ่มทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดในอดีตตั้งแต่เริ่มรู้จักเธอตีสนิทกับผมยกยอปอปั้นพาไปซื้อรถตลอดทั้งคำเตือนจากเพื่อนอีกทั้งวิธีการไปซื้อรถการต่อรองราคาหรือว่าการที่เธอขอตัวคุยเรื่องขายที่ดินนั่นมันอะไรกันคุณนุกูลก็คิดอย่างเป็นกลางเธอคงไม่มีเจตนาอย่างอื่นหรอกแต่ถ้ามีล่ะเราจะรู้สึกยังไงวันหนึ่งในที่ทำงานผู้ปรารถนาดีก็มาบอกคุณนุกูลเนี่ยเขาว่าเจ้าหล่อนนะได้ค่านายหน้าขายรถตั้ง15,000นายจะเชื่อหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของนายนะแต่ว่าเจ้าหล่อนคุยเองนะคนงานเขาเล่ากันคุณนุกูลยังต้องปวดหัวกับรถเจ้ากรรมนั้นตลอดประโยชน์จริงๆที่ได้ก็คือขับกลับบ้านได้5 ครั้งส่วนจะขับไปธุระในตัวจังหวัดนั้นไม่ต้องเอ่ยถึงใช้การไม่ได้ต้องซ่อมเสียก่อนรถเจ้าประกุลถึงจะเดินเครื่องให้แต่ไม่ถึงอาทิตย์ก็รวนอีกแล้วทุกครั้งที่ขับรถกลับบ้านต่างจังหวัดต้องเสียค่าซ่อมครั้งนั้นไม่ต่ำกว่า50,000ความปวดร้าวในหัวใจของคุณนุกูลเนี่ยมากเหลือเกินจะเอื้อนเอ่ยออกมาเป็นคำพูดได้ว่างแกก็มานั่งรวมยอดเงินทั้งหมดที่จ่ายไปกับรถคันนี้ซึ่งรวมได้120,000พอบาทก็เลยนึกถึงคำของพี่เขยพี่ครับผมต้องเสียเงินเป็นแสนเลยแทนเงิน10,000เหมือนคำที่พี่เตือนตอนนั้นอ่ะคุณนุกูลไม่รู้จะโทษใครโทษตัวเองครับที่เชื่อคนง่ายเกินไปคงจะเป็นหนี้หรือเคยก่อกรรมกันมาแต่ชาติไหนไม่รู้ถึงต้องมาชดใช้เอาชาตินี้แล้วกรรมที่เธอทำกับคุณนุกูลแล้วใครจะชดใช้ความคิดดีๆความเมตตากรุณาที่เธอได้รับจากคุณนุกูลมาตลอดไม่น่าทำกันเลยเนี่ยถ้าหากกรรมมีจริงแกก็คงมีโอกาสได้เห็นกรรมสนองกรรมมั่งและแล้วรถเจ้ากรรมนั้นก็ถูกขายไปในราคา60,000 บาทเป็นราคาสูงสุดจากผู้ซื้อรายล่าสุดเขาซื้อเข้าพิพิธภัณฑ์รถโบราณคุณนุกูลไม่ขายให้กับคนอื่นเพราะความเห็นใจว่าได้รถไปแล้วจะทุกข์ใจเหมือนกับแกและจะเป็นบาปตลอดชีวิตเพราะนั่นก็คือเราไปหลอกลวงเขาคุณนุกูลบอกว่าคงจะอยากรู้ ใช่ไหมครับว่าเธอผู้นั้นได้รับผลกรรมอย่างไรตอนเนี้ยเธอผู้นั้นกำลังนอนให้คุณหมอฉายเอ็กซเรย์รักษาโรคมะเร็งในโรงพยาบาลที่กรุงเทพร่วม2เดือนแล้วครับทุกคนในที่ทำงานไม่มีใครพูดถึงเธออีกเลยได้แต่มองหน้าผมแล้วก็ยิ้มก่อนจะแยกย้ายเข้าทำงานกันตามปกติครับ นายยมนี่เป็นลูกชาวนาแล้วก็เหมือนกับลูกชาวนารุ่นใหม่อีกหลายคนในหมู่บ้านที่ไม่คิดจะยึดอาชีพทำนาแบบคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเขาแต่ว่าคิดทันสมัยแล้วก็บอกว่าถ้าใครคิดจะดักดานอยู่กับการทำนาโดยไม่คิดจะทำอย่างอื่นก็จะถูกมองว่าไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือซ้ำร้ายอาจจะถูกเหมาเอาว่าเป็นคนไม่มีปัญญาไม่มีหัวคิดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นที่นา20กว่าไร่ริมถนนดำที่ตกทอดจากปู่ย่าของนายยมก็เลยถูกผันเป็นเงินก้อนใหญ่ตามความคิดทันสมัยของเขาทั้งที่แรกๆนั้นพ่อแม่ของเขาก็ไม่ค่อยเห็นดีด้วยแต่ก็ทนลูกตื้อของนายยมลูกชายไม่ไหวพ่อแม่ก็เลยออตามไปด้วยอย่างเสียไม่ได้เขาก็อ้อนวอนพ่อก่อนที่จะขอเอาที่ดินนั้นไปทำประโยชน์ก็บอกว่าพ่อไม่ต้องกลัวนาจะหลุดมือหรอกนาเราเพียงเอาจำนองกับธนาคารเพื่อเอาเงินมาหมุนอย่างอื่นให้มีรายได้แล้วค่อยตัดต้นตัดดอกไปทุกเดือนเผลอๆก็หมดไปเองไม่นานหรอกพ่อไม่เห็นทิดยงเขาแบ่งนาขายตั้ง50ไร่เหรอไม่เห็นหลุดมือไปที่ไหนเลยตอนนี้เป็นเศรษฐีมีบ้านอยู่หลังใหญ่โตมีรถเก๋งขับโชว์แถมยังมีรถปิกอัพขับไปซื้อสินค้ามาขายหน้าเงาะหน้าทุเรียนก็ขับไปซื้อมาขายหารายได้เพิ่มอ่ะนั่นเขามีนาเป็นร้อยไร่จะแบ่งขายบ้างเขาก็ยังมีที่ทำกินนะลูกเอ้ยโทษพ่อเราก็แค่เอาโฉนดที่นาไปจำนองพ่อแม่ก็ยังทำนากินได้ปกติทุกปีนะทีนี้ป้านกเอี้ยงซึ่งเป็นแม่ก็นั่งฟังอยู่นานก็พูดขึ้นมามั่ง คือพ่อกับแม่นะกลัวเองจะหาเงินไม่พอส่งดอกแถมต้นก็ไม่ได้ผ่อนส่งที่นามันก็จะหลุดมืออย่างที่นาหลายๆคนที่เห็นกันอยู่ในหมู่บ้านนะนะถึงพ่อแม่จะทัดทานเอาเหตุผลต่างๆนานามาอ้างมาเอ่ยก็หยุดความตั้งใจของลูกชายวัยใกล้30นี่ไม่ได้ลูกชายก็อ้างแต่ว่าครอบครัวอื่นๆเขาล้วนแต่ทำอย่างนี้กันทั้งนั้น พ่อแม่ก็ดูบ้างสิในหมู่บ้านของเรานะแต่ละครอบครัวนะเขาล้วนมีรถปิกอัพขับกันมีทุกบ้านเลยบ้านไหนก็มีรถจอดใต้ถุนบ้านน่ะพวกที่ไม่มีรถก็คือพวกจนแบบไม่มีไร่นาทำกินเท่านั้นล่ะพ่อไม่มีปัญญาทำอย่างคนอื่นผมไม่อยากให้ใครมองครอบครัวเราอย่างนั้นน่ะพ่อแม่อย่าขัดใจผมเลยนะผมรับรองจะหาเงินมาไถ่ถอนที่นาคืนได้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงว่าที่นาจะถูกยึดหรอก เสร็จแล้วเงินก้อนใหญ่จำนวน 300,000 บาทจากการจำนองที่นา20ไร่ก็มาอยู่ในกำมือของลุงปานและป้านกเอี้ยงชาวนาผู้ล้าหลังในสายตาของลูกชาย พ่อไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกพ่อยุคนี้มันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตพ่อกับแม่ควรจะนั่งนอนๆอย่างมีความสุขนะผมจะซื้อโทรทัศน์จอแบนขนาดสัก32นิ้วนะไว้ให้พ่อกับแม่นั่งดูนอนดูแล้วซื้อมือถือไว้ให้พ่อกับแม่คอยโทรออกไปถามข่าวคราวญาติพี่น้องที่อยู่ไกลๆโทรแป๊บเดียวก็คุยกันรู้เรื่องแล้วพ่อผมอยากจะให้พ่อกับแม่อยู่สบายๆไอ้ควายที่มีอยู่2ตัวก็ขายซะไม่ต้องไปเลี้ยงให้เหนื่อยแรงหรอกโลกเจริญขึ้นนะพ่อแม่ก็ควรจะทำตัวให้ทันสมัยเข้ากับโลกสิถ้าไม่อยากดูหนังดูละครทางทีวีก็โทรศัพท์ไปขอฟังเพลงจากดีเจทางวิทยุชุมชนน่ะอย่างพวกชาวบ้านก็ทำกันตอนนี้สนุกจะตายไปเดี๋ยวผมซื้อวิทยุให้ยี่ห้อดีๆเล่นเทปเล่นซีดีได้นะผมต้องซื้อให้พ่อกับแม่แน่ แต่กันนั้นสองผู้เฒ่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่อาจจะดำเนินชีวิตอย่างลูกชายเสนอแนะได้ด้วยแกเคยอยู่กลางไร่กลางนาเคยขุดดินได้หญ้าถากถางถึงหน้าฝนทำนามาถึงคนเป็นพ่อถึงจะมีวัย50กว่าก็ยังแบกคันไถจูงควายลงนาลุงปานแกไถคราดหว่านดำ คยมีวิถีชีวิตทำนาแต่ตั้งเดิมยังไงแกก็ทำอย่างนั้นสองผัวเมียช่วยกันทำนาไม่เคยควักเงินว่าจ้างใครช่วยมีแรงน้อยก็ทำตามกำลังของตัวลุงปานกับป้านกเอี้ยงก็ปลูกกระท่อมนาอยู่อาศัยกันตามลำพังก็มีคอกควายก็เกี่ยวหญ้าคามุงหลังคากันแดดกันฝนให้มันอย่างดีพอตกค่ำก็เอาไฟมาสุมกองโตไล่ริ้นยุงให้ควายแกตอบแทนบุญคุณที่พวกมันช่วยแรงงานจนข้าวในนาปลาในหนองอุดมสมบูรณ์ตอนกลางวันลุงปานแกก็เก็บเกี่ยวหญ้าริมคันนาที่งอกงามเสร็จแล้วก็หาบหามเอาหญ้าเขียวงามนะให้ควายกินให้อิ่มหนำสำราญส่วนป้านกเอี้ยงเมียแกก็ถือเสียมคอนตะกร้าขึ้นไปเก็บพริกเก็บมะเขือฟักแควงแตงกวาที่แกปลูกไว้ที่จอมปลวกปลายนาหากว่าหญ้าขึ้นรกรุงรังแกก็ดายหญ้าออกให้พืชผักที่แกปลูกไว้พืชผักเหล่านั้นก็ขึ้นงอกงามให้แกเก็บเอาผลไปต้มไปแกงเป็นอาหารสามมื้อตอนบ่ายๆลุงปานก็เดินลงทุ่งเที่ยวปักเบ็ดในท้องนาก็ได้ปลาช่อนปลาดุกมาทำอาหารโดยไม่ต้องควักเงินซื้อสักบาทบางวันป้านกเอี้ยงยังได้หาพริกมะเขือฟักแควงแตงโมไปขายในหมู่บ้านขายดิบขายดีเพราะว่าชาวบ้านยุคใหม่เขาไม่ชอบปลูกพืชผักเอาไว้กินเองจะทำนาก็จ้างแรงงานเครื่องจักรเครื่องกลไม่ว่าหว่านหรือไถยามปักดำก็ลงทุนจ้างแรงงานพอเสร็จจากหน้านาพวกชาวนายุคใหม่ก็นอนนั่งดูทีวีฟังเพลงจากวิทยุคนอายุ 30-40 แล้วก็โทรขอเพลงจากดีเจสถานีวิทยุชุมชนไม่อายวัยรุ่นเลยการขอเพลงก็ต้องขอให้คนนั้นฟังกับคนนี้ทั้งที่วัยก็ผ่านเลยจะทำอย่างนั้นไปแล้วการขอเพลงให้กันฟังแลกเปลี่ยนกันไปกันมาทุกวันเข้าเสร็จแล้วก็โทรนัดพบกันรีสอร์ทบ้านนาก็เลยเกิดขึ้นราวกับดอกเห็ดนะปัญหาครอบครัวแตกร้าวก็ตามมามีการติดมนต์เสน่ห์แม่ไม้แม่ร่างที่ขอเพลงให้ฟังกันนั่นแหละนายยมไปซื้อรถตู้มือสองมาคันหนึ่งมาขับรับส่งนักเรียนในหมู่บ้านไปเรียนที่โรงเรียนในอำเภอเด็กๆในหมู่บ้านก็ต่างเห่อไปเรียนโรงเรียนในเมืองกันเพราะว่าพวกเขาคิดว่าโรงเรียนในหมู่บ้านนะครูสอนไม่ดีนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดในหมู่บ้านชนบททุกวันนี้เด็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงมัธยมไม่อยากจะเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านของตัวทั้งที่โรงเรียนก็มีการขยายชั้นเรียนถึงมัธยมบางหมู่บ้านมีโรงเรียนมัธยมประจำตำบลนะขยายชั้นเรียนถึงชั้นม.6 ก็ยังมีแต่เด็กๆยังพอใจจะไปเรียนในเมืองอยู่นั่นเองมีบางคนบอกว่าการเข้าไปเรียนในเมืองสามารถจะใช้เป็นข้ออ้างขอพ่อแม่ให้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปโรงเรียนบางคนก็ถือโอกาสขี่เตลิดหนีโรงเรียนไปเที่ยวเป็นเด็กใจแตกไปเลยก็มากบางคนก็อ้างเพื่อขอมือถือกับพ่อแม่ให้มีเมื่อคนอื่นๆบ้างก็อ้างว่าถ้าไม่เข้าไปเรียนในเมืองก็กลัวจะถูกเพื่อนๆว่าเชยไม่ทันสมัยว่าอย่างนั้นนายยมก็ออกรถมารับเด็กๆวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยทุกเช้าก็จะรับนักเรียนจากหมู่บ้านวิ่งรถไปส่งให้ถึงโรงเรียนก่อน 8:00 นแล้วก็ตีรถเปล่ากลับบ้านพ่อแม่ตอนนั้นไปสร้างกระท่อมปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ปลายนาเขาก็อยู่ที่บ้านตามลำพังนายยมก็นั่งนอนนอนดูทีวีมั่งฟังเพลงมั่งบางวันก็มีเด็กสาวในคราบนักเรียนก็หนีโรงเรียนติดรถไปให้เขาคลุกเคล้าเล่นสนุกเพราะความใจแตกของเด็กสาวเหล่านั้นเพราะว่านายยมนี่ยังหนุ่มแน่นหน้าตาคมคายมีรถตู้ขับรับส่งก็มีเด็กนักเรียนวัยรุ่นสาวๆสนใจให้เขาพาขับรถเที่ยวจนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนนายยมก็พาพวกเธอกลับไปรับนักเรียนคนอื่นกลับบ้านนายยมเพลิดเพลินเรียกว่าหลงไหลกับอบายมุขแบบเนี้ยเงินที่หาได้ก็เอามาบำเรอเด็กผู้หญิงแต่ละเดือนไม่เคยนำเงินไปตัดดอกธนาคารก็มีปัญหาเรื่องการเงินรายได้ที่เก็บจากนักเรียนหัวละ400บาทในแต่ละสิ้นเดือนเนี่ยก็ไม่พอใช้จ่ายกับความฟุ้งเฟ้อของเขาRoad 2ที่ซื้อมาก็เริ่มมีปัญหาทีนี้มันชำรุดมันเสียบ่อยๆเขาก็ต้องเอาเข้าอู่ซ่อมเครื่องเพราะว่าสภาพรถตอนซื้อดูจากภายนอกมันใหม่เอี่ยมสีสันสวยสะดุดตาแต่ว่าเครื่องยนต์มันเก่าคร่ำคร่าเลยภายในเครื่องยนต์ในหลวมโพรก นายยมไม่ชำนาญเครื่องยนต์กลไกของรถนะรู้แต่คันไถก็เลยไม่รู้ว่าถูกย้อมแมวขายเขาดูเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีก็ตกลงซื้อในแต่ละเดือนก็ต้องเข้าอู่ซ่อมรายได้ที่พึงมีก็หมดไปหมดไปเพราะส่วนนี้ส่วนลุงปานและป้านกเอี้ยงแกไปอยู่กระท่อมปลายไร่ไม่เห็นลูกชายโผล่หน้าไปเยี่ยมวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งเป็นเดือนลูกชายก็ไม่เคยไปถามข่าวคราวว่าพ่อแม่จะกินจะอยู่ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งลุงปานซึ่งเป็นพ่อก็ถามป้านกเอี้ยงภรรยาแกไปขายผักในเห็นเจ้าโยมมันมั่งไหมลูกไม่เคยโผล่หน้ามาดูพ่อแม่เลยรายได้มันจะพอได้ส่งดอกธนาคารหรือเปล่าป้านกเอี้ยงกำลังมัดผักเป็นกำเตรียมไปขายพรุ่งนี้แสงตะเกียงน้ำมันก๊าซจดวอมแวมวอมแวมป้านกเอี้ยงแกเงยหน้าขึ้นสบตาสามีไม่ทันจะเอ่ยคำอะไรลุงปานแกก็พูดระบายความทุกข์ที่อัดอั้นอกแกมานานเออลูกนี่ถ้ามันคิดเหมือนพ่อเหมือนแม่ก็คงไม่ลำบากหรอกนี่มันดิ้นรนดูอย่างกับคนอื่นถ้ารู้จักพอเพียงหากินตามไร่ตามนามันก็อยู่ได้สบายฝ่ายแม่ก็บอกมันยากอ่ะเพราะเขาไม่คิดเหมือนกับเรานี่แหละมันคิดแต่จะได้ท่าเดียวถ้าคิดเผื่อว่าหากไม่ได้อย่างตั้งใจบ้างเราจะไปพูดอะไรมันก็จะไปถ่วงกันป้านกเอี้ยงแกก็วางกำผักซึ่งเป็นต้นหอมที่แกเก็บมาจากแปลงตั้งแต่ตอนเย็นไปขายผักในหมู่บ้านบางวันก็พบหน้าลูกบ้างแต่ก็ไม่ได้ถามว่าแต่ละเดือนมันเอาเงินไปเสียดอกธนาคารหรือเปล่าเมื่อเช้าวันก่อนเห็นกำลังจะออกรถพานักเรียนไปส่งมันก็รีบลงจากรถมากระซิบกับแม่บอกว่าแม่ทำไมจะต้องลำบากหาผักขายมีบ้านก็ไม่อยากอยู่หาเรื่องลำบากลำบนไปอยู่ปลายไร่แม่ทำอย่างเงี้ยผมอายคนในหมู่บ้านเขานะลุงปานแกคงฟังแล้วฉุนก็บอกว่าอ้าวแล้วแม่มันหาผักขายเนี่ยมันอายเขาด้วยเหรอถ้าเราไม่มีผักปลาไปขายให้คนในหมู่บ้านพวกมันจะมีผักปลาที่ไหนกินกันล่ะเขาก็คงขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อที่ตลาดกันละตาโอ้ยแหมผักสักยอดตะไคร้สักกำหนึ่งมันจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อถึงตลาดเนี่ยน้ำมันรถแพงขนาดนี้ชาวไร่ชาวนาทุกวันนี่ต่างหลงว่าตัวเองอยู่ในยุคสะดวกสบายจนขี้เกียจจะทำกินเออมันน่าสงสารแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานมันจะทำไร่ไถนาเป็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเรื่องของนายยมนี่จะจบลงยังไงเดี๋ยวพักสักครู่ครับเป็นอันว่ารถตู้ของนายยมเนี่ยต้องเสียเวลาซ่อมอยู่ในอู่ไม่สามารถจะรับส่งนักเรียนได้ตามปกติเด็กๆที่เคยโดยสารรถตู้ของเขาก็ต้องหันไปโดยสารรถคันอื่นนายยมก็หมดเงินซ่อมรถในแต่ละเดือนกับการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายพาเด็กนักเรียนไปเที่ยวหาความสำราญตามสถานเริงรมย์ในเมืองเมื่อสภาพรถตู้มีอันต้องซ่อมจนหมดเงินอย่างนี้เด็กสาวพวกนั้นก็เบนหน้าหนีกันไปดื้อพวกเธอเหล่านั้นบางคนก็เอาเรือนร่างในวัยแรกรุ่นไปแลกกับไอ้ของที่เธออยากจะได้อย่างชนิดไม่นึกถึงศักดิ์ศรีของตัวเองนายยมก็ไม่เสียดมเสียดายที่จะหยิบยื่นเงินให้แต่ว่าบัดนี้นายยมไม่เหลืออะไรแล้วแม้แต่รถตู้ที่เอาไปซ่อมที่อู่ก็ยังไม่มีปัญญาจะหาเงินเอารถออกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น DVD ทีวีจอแบนรุ่นล่าสุดก็ถูกขนเข้าโรงจำนำไปหมดแล้วยังเหลือบ้านกับที่ดินเท่านั้นฮะที่ดินก็เท่ากับแมวดิ้นตายที่ยังเหลือให้เขาหลบเร้นกายอยู่แต่ยามนี้ยมก็คิดถึงพ่อแม่ที่แก่ชราผู้ผันตัวเองไปอยู่กลางนากลางไร่ขุดดินพลิกหญ้าทำกินด้วยเรี่ยวแรงสุดท้ายเสร็จแล้วก็ไปหาพ่อพอพ่อเห็นก็ถามทันทีตอนที่ลูกชายบากหน้ามาที่กระท่อมปลายนาเอ็งได้เอาเงินไปตัดดอกธนาคารบ้างไหมโยมหรือไม่ได้ตัดเลยครับพ่อป้านกเอี้ยงผู้เป็นแม่ก็ถามว่าแล้วเอ็งไม่เคยตัดดอกเลยเหรอตั้งแต่เอาเงินออกมาซื้อรถน่ะครับไม่ได้ตัดนะเออมันเป็นอย่างที่พ่อเคยพูดเอาไว้แต่แรกไหมล่ะถ้าเอ็งทำตัวอย่างเนี้ยข้ารับรองเลยว่าที่นาต้องหลุดมือแน่ๆอ อย่าคิดเลยว่าแกจะมีที่นาที่ไร่ทำกินเองเอาเยี่ยงเอาอย่างแต่คนอื่นเขาพ่อฮะผมผิดไปแล้วฮะผมสำนึกแล้วล่ะผมจะไม่หลงไหลไปกับเรื่องอื่นอีกแล้วผมขอโอกาสพ่อมาทำไร่ทำนาหากินตามวิถีชาวนาชาวไร่ของเราแต่ดั้งเดิมแต่เองคิดอย่างนั้นได้ก็ดีพ่อให้โอกาสเองแต่เองต้องทิ้งนิสัยเก่าๆความฟุ้งเฟ้อที่เคยมีนี่ทิ้งไปให้หมดเองต้องขยันอดทนมัธยัสถ์ที่จะทำกินเพื่อพลิกพื้นแผ่นดินผืนนี้ขึ้นมาเข้าใจไหมแล้วจะได้เอาโฉนดคืนมาครับพ่อผมให้สัญญาฮะผมจะทำตามแบบอย่างพ่อตามวิถีชาวนาต่อไปครับป้านกเอี้ยงแกก็ดีใจจนน้ำตาไหลที่แกได้ลูกชายกลับคืนแกเอาเงินที่เก็บหอมรอมริบไปเอารถตู้ออกจากอู่เสร็จแล้วก็ให้เจ้ายมไปขายรถเอาเงินไปใช้หนี้ธนาคารแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดแต่ยมก็บอกกับแม่ว่าเขาจะยึดอาชีพทำนาตามรอยพ่อแม่เก็บเงินสะสมค่อยตัดต้นตัดดอกธนาคารจนกว่าจะได้ที่นาคืนนั่นก็เป็นเรื่องของนายยมชาวนาไฮเทคครับ